Zo maken wij de cirkel in de landbouw rond. Meer weten? Kijk op cosun.nl/de toekomst is plant. Nu bij One Casino. Goudkoorts. Doe mee en claim jouw deel van de 150.000 euro in de prijzenpot. Ga snel naar onecasino.nl en speel gratis mee. There's only one casino. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Koen Verbraak. Als je je in het kolonialisme verdiept, valt je mond regelmatig open van verbijstering. Wist u bijvoorbeeld dat je nog niet zo lang geleden mensentuinen had? Daar werden zogenoemde primitieve inheemse getoond aan het westerse publiek. In 1883 werden bijvoorbeeld inwoners van Suriname getoond tijdens een tentoonstelling in Amsterdam. En datzelfde gebeurde in 1928 in Arnhem en Rotterdam. Exotisch vermaak heette dat. En bovendien wetenschappelijk waardevol, want je kon ondertussen ook nog de schedels van die wilden opmeten. Nog geen 100 jaar geleden gebeurd. Gewoon in Nederland. Die primitieve woonde dus gewoon hier. Goedenavond, welkom bij het Oog. Morgen begint de Tour de France. Journalist Nando Boers schreef een boek over de Jumbo-Visma-ploeg die de titel van zijn Deense renner Jonas Vingegaard verdedigt. En morgen is het 150 jaar geleden dat er een einde kwam aan de slavernij in Suriname en op de Nederlandse Antillen. En dat wordt tijdens Kitty Kotti groot herdacht en gevierd. We staan er ook in dit oog uitvoerig bij stil. En we hebben live muziek in de studio van Django McCoy. Staat al achter de microfoon, we gaan je zo horen. Maar eerst het nieuws van vrijdag 30 juni. Het minimumloon en de bijstand moeten omhoog, vindt de commissie Sociaal Minimum. Die bestaat uit 11 deskundigen. Zonder verhoging komen mensen die op het zogenoemde sociaal minimum leven in de financiële problemen. Zoals deze vrouw die haar werk verloor omdat ze ziek werd. Ja, je bent echt gewoon, wat is het? Even snel in mijn hoofd. Was het toen 300-400 euro per maand ga je naar beneden. En ik vond dat best wel hard. Ze heeft een zoon en daardoor loopt ze volgens de onderzoekers een groot risico om in de armoede terecht te komen. En dan zie je met name behoorlijke tekorten bij gezinnen met kinderen. Dat loopt van 200 tot 500 euro. Een andere moeder heeft een boodschap voor minister Schouten van Armoedebeleid. Wat mijn boodschap voor de minister gaat zijn is, alsjeblieft, neem dit heel erg serieus. En de minister belooft dat ze dat zal doen. Ja, en daarom is dit ook een discussie die we dan in de zomer ook in het kabinet weer gaan voeren. En dat zal niet de enige discussie zijn over geld, want ook de provincies willen meer geld van het kabinet om de landbouw natuur- en klimaatvriendelijker te maken. 15 miljard meer om precies te zijn. We weten wat we nodig hebben vanuit onze ervaringen, waar we al 10 jaar met gebiedsprocessen bezig zijn. Dan is dit het bedrag wat nodig is. Het kabinet had al 24 miljard begroot en wat minister Van der Wal betreft blijft het daarbij. Maar dat fondsbedrag blijft het bedrag. Er komt niet meer geld bij dan die 24,3 miljard. Dus dat betekent dat het een stapje terug moet. Maar dat gaat niet gebeuren, stellen de provincies. Absoluut niet. Dit bedrag is nodig om de doelen te realiseren die we met elkaar gesteld hebben. Gelukkig voor het kabinet wordt de schatkist vanaf morgen weer wat meer gevuld. Want door accijnsverhogingen worden benzine en diesel morgen een stuk duurder. En daardoor was het erg druk bij de pomp. Oh, morgen wordt duurder, hè? Dus dan doen we het vandaag maar. Kijk, ik gooi hem nu nog even snel vol, ja. Ik heb nog een gezinsauto. Ja, die gaat vandaag ook vol. Je hoeft er niet ver te zoeken voor een kritische noot. Ik vind het echt belachelijk. We betalen overal zoveel belasting voor. Van elke euro die je verdient, waar je keihard voor werkt, hou je maar een dubbeltje meer over. Het was weer tijd voor het halfjaarlijkse fotomoment van het Koninklijk Huis. Nadat de foto's waren genomen, vertelde prinses Amalia welke impact de bedreigingen van eerder dit jaar op haar leven hebben gehad. Ik heb mijn eerste studiejaar en studentenleven had ik eigenlijk heel anders verwacht en ook gehoopt dat het zou zijn. En dan blijkt dat de band tussen de prinsessen hecht is. Alexia stak haar zus meteen een hart onder de riem. Maar echt, echt, ik zou het er zelf niet nadoen. Ze heeft echt elke dag, zoals ze zelf zegt, een glimlach opgezet en doorgegaan. Componist Ruud Bos is overleden. Hij schreef klassiekers voor Wim Sonneveld, André van Duin en Toon Hermans. Maakte filmmuziek en schreef fameuze tv-tunes voor series als De Fabriek en Zeg eens A. Maar hij bedacht ook de muziek van Bassie en Adriaan, Paulus de Boskabouter en De Fabeltjeskrant. Dat komt allemaal in de krant van Fabeltjeskrant. Van Fabeltjeskrant. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker. De krant van morgen, Ewout de Jong. Ja, wat gaat koning Willem-Alexander zeggen in zijn toespraak op de herdenking van het einde van de slavernij? Die vraag stelt de Telegraaf. De afgelopen week wilde hij er nog niet op vooruitlopen. Willem-Alexander wil koning zijn van alle Nederlanders. Dus ook van hen die alle aandacht voor het slavernijverleden inmiddels wel wat veel van het goede vinden, schrijft de krant. Kort geleden werd duidelijk dat de Oranjes aan de slavernij omgerekend zo'n 500 miljoen euro hebben verdiend. Of dat financiële consequenties zal hebben voor de koning of zijn familie, vond hij een vervelende vraag. Het zal volgens hem wel even duren voordat die vraag relevant wordt. Wellicht is het tegen die tijd helemaal niet meer zo relevant. Net als de discussie over de Gouden Koets. Met dat paneel, met dat, voor sommigen, stuitende koloniale tafereel. Die is inmiddels al lang in het museum geparkeerd. Nederland trok 4,5 miljoen euro uit voor de slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in Irak. Veel van het geld verdween in corrupte zakken, zeggen slachtoffers in de NRC. Nederlandse F-16's bestookten in 2015 een wapenopslagplaats van terreurgroep IS. Er lagen veel meer explosieven dan gedacht, waardoor honderden huizen in de omgeving werden weggevaagd en zeker 85 mensen werden gedood. In plaats van schadevergoedingen uit te keren aan slachtoffers of nabestaanden, koos het kabinet ervoor om de wederopbouw financieel te steunen. Uitvoerders van de VN die het geld moesten besteden, hebben veel projecten aangekondigd, maar bijna niets is uitgevoerd. En de financiële verantwoording ontbreekt. De Volkskrant beschrijft hoe Brazilië zelf heeft afgerekend met de meest omstreden politicus sinds de militaire dictatuur. Oud-president Bolsonaro, de schreeuwerige nationalist, schrijft de krant, met zijn extreme uitspraken, de ruziezoeker en complotspuier die de macht verwierf door een boos en teleurgesteld volk. Met het in twijfel trekken van het Braziliaanse kiessysteem, nog voordat hij daadwerkelijk had verloren, ging hij volgens het electoraal hof te ver. En nu mag hij tot 2030 niet meedoen aan verkiezingen. Trouw heeft een interessante primeur met de grote Trouw-visvervangertest. Want naast vleesvervangers zijn ook visvervangers bezig met een voorzichtige opmars. Veganistische tonijn, nepgarnaal of visvrije kibbeling. Is dat nou lekker? Een vega-chefkok, een visverkoper en twee culinair journalisten worden voor de vegetarische leeuwen gegooid. Het blijkt een culinaire achtbaan. Van de 16 producten scoren er maar 3 een voldoende. De krant meldt er wel bij dat de ontwikkeling van de visvervanger nog in de kinderschoenen staat. Nou, een paar commentaren van het panel. Zoute vette gummy. En die belandt in de prullenbak. Een yoghurtsnoepje dat in zee is gevallen. En dit kan het beste bij het chemisch afval. Kunnen er een paar mannen in witte pakken komen om dit weg te halen? Dichteres Babs Gons is vanaf september 2023 2 jaar lang dichter des vaderlands. Maar speciaal bij de start van het herdenkingsjaar slavernijverleden schreef ze al een gedicht dat morgen in NRC verschijnt. En speciaal voor ons leest Babs Gons: Wie zijn we morgen? We stellen ons graag de vraag wie we geweest zouden zijn. Zouden in het verzet hebben gezeten? Waren we abolitionist geweest, held, toezichthouder of toeschouwer, verstotene van het mens zijn, gevangene van de tijd? Zouden we rijszaden hebben meegesmokkeld in rijen strak ingevlochten haar, geheime boodschappen verborgen hebben in de vouw van onze doeken, in drumritmes en liederen, in de stille taal van ondergronds protest? Aan welke kant van de geschiedenis zouden we ons bevinden? Zouden we ons hebben geschikt naar wat de tijd van ons verlangde, waar de klasse ons toe dwong, waar de huid ons toe veroordeelde? Wie zouden we geweest zijn te midden van bloeiende plantages, onderdeks of bovendeks, driftig navigerend over golven, over grenzen van continenten en waardigheid? Leeggebleven pagina's maken ons lichamen van onvertelde verhalen. Bij gebrek aan kennis geven verre voorouders een hart of een hakbel. Maar wie zijn we nu? Wie zijn we morgen? Met dit verleden dat zich voor ons uitstrekt. Wie zijn we achter de komma? De klein, klein, kleinkinderen van. Hoe schrijven we onszelf in het volgende hoofdstuk? Met hoeveel armen en met welke woorden zullen het verleden uit de schaduw trekken, in de ogen kijken en omhelzen? Vraagt een gedeelde geschiedenis niet ook om het dragen van elkaars pijn, van elkaars welvaart, om de erfenis te verdelen? U hoorde dichteres Babs Gons, die vanaf september dichteres des Vaderlands is. Django McCroy treedt zaterdag op tijdens het Kitty Kotti Festival. En in de Kleine Comedie in Amsterdam, in het Oog, zingt hij vanavond twee nummers uit die voorstelling. Goedenavond, Django. Hi, goedenavond. Ja. Wat Jean betekent... wat zeg je? Django. Django. Django. Ja. Ik zeg het helemaal verkeerd. Ja, sorry. Django. Wat betekent Kitty Kotti voor jou? Oh, Kitty Kotti. Het vieren van vrijheid en het stilstaan bij het leed van mijn voorouders tijdens de slavernij. En ik denk, nou, het is heel vaak gezegd, het is heel cliché, maar je moet, als je weet waar je vandaan komt, ja, kan je bepalen waar je heen wilt. En ik voel me altijd wel heel erg empowered op Kitty Kotti, omdat ik hier natuurlijk als een vrij man sta en ik, de vrijheid die ik nu heb, ik weet dat die wat die waard is, de geschiedenis. Jij zingt soms in het Schanatongo, hè, een taal die ontstaan is op de plantages in Klopt. Suriname. Heeft dat voor jou ook een extra gevoelswaarde? Ja, zeker. Het is een taal die is ontstaan uit de noodzaak om te overleven. En ik vind het wel altijd heel erg inspirerend. En grounding, empowering om daarin te zingen. Het staat dichterbij misschien wel. Het staat heel dichtbij, ja. Ik had vandaag nog met iemand over van, praat je de taal wel? Het is wel iets wat, het gaat heel diep, zo'n taal. Jij gaat twee nummers voor ons spelen, nu het eerste, hè? Straks het tweede. Wat gaan we als eerste horen? We horen als eerste Birth of a New Age, waarmee ik op het Songfestival stond. En daar is de belangrijkste lyric, dat nummer is ook in het Schanatongo. Junoman Brokomi, je kan me niet breken. Over je rug recht houden en trots zijn op waar je vandaan komt, wie je bent. Ik verheug me erop, ga je gang. Dank je. Skin as rich as a starlit night. Your rhythm is rebellion. Your rhythm is rebellion. Deep currents running in the rivers of your eyes. Your rhythm is rebellion. Your rhythm is rebellion. They buried your gods and they poisoned your ground. Your rhythm is rebellion. Your rhythm is rebellion. They burned your heroes at the stake. Your voice will echo all their names. This ain't the end, no. It's the birth of a new age. You know man broke on me. You know man broke on me. You know man broke on me. You know man broke on me. You know man broke on me. You know man broke on me. So blazing like a hurricane now. Your rhythm is rebellion. Your rhythm is rebellion. Spirit roaring wild like untamed flames. Your rhythm is rebellion. Your rhythm is rebellion. They buried your gods. They imprisoned your thoughts. Your rhythm is rebellion. Your rhythm is rebellion. They try to drain you of your faith. You are the rage that melts the chains. This ain't the end, no. It's the birth of a new age. Mm-hmm, yeah. We are the free. Born in the legacy of every forgotten revolutionary. Born in resilience, proud like a lion. We are the birth of a new. Dat was mooi, Jean-Guy Macroy. Dank je wel. En u hoorde op piano trouwens de begeleiding van Jasper Sleiderink. En we horen u straks nog een keer. Dank jullie wel. Het was de week waarin de wereld met ingehouden adem de ontwikkelingen volgde rond de Wagnergroep in Rusland. En Politiek Den Haag deed dat natuurlijk ook. Politiek verslaggever Marleen de Rooij, goedenavond. Goedenavond, Koen. Normaal spreken we op vrijdag met de minister-president, maar vandaag is dat anders, hè? Ja, vandaag niet met premier Rutte, die is bij een EU-top. En daarom spreek ik met vicepremier Hoekstra, ook minister van Buitenlandse Zaken. Ik vroeg hem allereerst dan ook hoe hij afgelopen zaterdag, toen de Wagnergroep zijn opmars maakte richting Moskou, heeft meegemaakt. Dat was natuurlijk de dag waarin er opeens heel veel gebeurde, ook heel veel onverwachts gebeurde in Rusland. Met Wagner-troepen die eerst een stad hebben bezet en daarna natuurlijk zijn begonnen met hun opmars naar Moskou. En ja, dat is natuurlijk een moment waarop ikzelf, maar ook minister-president Rutte en minister Ollongren en anderen bovenop het nieuws zitten. En hoe gaat het dan? Komt u dan bij elkaar? Ja, we zijn ook bij elkaar gekomen. Het was natuurlijk ook Veteranendag. Daar waren Ollongren en Rutte sowieso al bij. Maar wij zijn bij elkaar gekomen met een aantal van onze naaste adviseurs over veiligheid. Ook vanuit het leger, vanuit de krijgsmacht. Om daar met elkaar gewoon die situatie te bespreken. Hier bij het torentje zit u dan? Bij het torentje. En daarnaast is er natuurlijk op zo'n moment ook veel contact. Politiek, maar ook gewoon diplomatiek met collega's in het buitenland. En staat dan de televisie aan? Of hoe volgt u dan die ontwikkelingen? Want het is natuurlijk niet echt direct contact met iemand van het Wagner huurlingenleger? Of hoe gaat dat? Nee. Kijk, er zat natuurlijk iets van een voorgeschiedenis aan. Want je kon op die vrijdag was het al heel onrustig. En zag je ook dat de toonhoogte enorm omhoog ging. Maar eerlijk is eerlijk, we hebben die dag dingen gezien die eigenlijk niemand een aantal weken geleden voor mogelijk hield. En overigens was die aanval of die opmars naar Rusland, die was ook weer net zo snel verdwenen als hij begonnen was. Wat ik zelf zo bizar vind aan de tijd waarin wij leven, is dat je deze oorlog en wat er gebeurt op het slagveld, dat je dat bijna van minuut tot minuut kan volgen gewoon via open source, dus via Twitter, websites. Of hoe gaat dat? Twitter, ja, dus, gewoon nieuwswebsites. Gewoon nieuwswebsites. En die zijn allemaal, en zeker die grote Amerikaanse sites, die doen aan geolocation, dus die checken of de dingen die gepost worden door soldaten of die kloppen. Dus u zit daar met dat team ook te kijken naar dat soort. Nee, zo romantisch is het niet. En daar worden wij ook bijgepraat door onze eigen mensen die natuurlijk heel veel expertise hebben over wat er aan de hand is. Maar ik kan niet nalaten op zo'n moment dat ik misschien wel even aan het voetbal of hockeyveld sta of in de tuin zit, om dan toch te checken wat gebeurt er. Omdat dit was natuurlijk echt een absurde ochtend met ontwikkelingen die elkaar in duizelingwekkend tempo opvolgden. Het was absurd, maar is het ook verontrustend? En waarom is dat voor ons in Nederland verontrustend? Nou, sowieso is het natuurlijk buitengewoon verontrustend dat er op ons eigen continent een verschrikkelijke oorlog woedt. En wij vergeten dat wel eens, even los van dat we natuurlijk allemaal de grote effecten hebben gemerkt op op de energierekening en de prijs aan de pomp en het boodschappenmandje. Verder is het natuurlijk toch iets waar Nederlanders niet elke minuut van elke dag mee geconfronteerd worden. Daar wel. Daar is het gewoon voor mannen, vrouwen en kinderen elke dag keiharde oorlog. Of het nou gaat over soldaten of over de burgerbevolking. Dus dat alleen al is niet alleen verschrikkelijk, maar dat betekent ook echt wat voor de jaren die voor ons liggen als Europeanen. Stabiliteit. En dan is dit natuurlijk een moment waarop we ons wel afvragen, oké, wat betekent dat dan voor de stabiliteit in Rusland? Het is een interne aangelegenheid. Ja. Maar dit was natuurlijk ondenkbaar nog maar een paar weken geleden. En dat moet Poetin ook verrast en verontrust hebben. We gaan het in de gaten houden. Nou, u met name, denk ik. Ik wil graag met u even over een ander onderwerp praten. Want u vliegt zo meteen naar Suriname. Ja. Met welke boodschap gaat u daar naartoe? Nou, morgen is natuurlijk niet alleen in Nederland maar en elders bij ons in het Koninkrijk, maar juist ook in Suriname is een hele belangrijke dag. Hè, waarbij we met elkaar zullen stilstaan bij het afschaffen van de slavernij. En ik ben er op uitnodiging van de Surinaamse regering. Ik ben dan ook zeer dankbaar dat ze daar mij voor hebben willen uitnodigen. Want dat betekent dat wij daar ook invulling kunnen geven aan de excuses. En daarnaast kunnen stilstaan bij wat natuurlijk een heel belangrijk moment is in onze gedeelde geschiedenis. En heeft u ook een bepaalde boodschap? Komt u iets brengen? Gaat u iets zeggen? Of? Ja, ik ga daar zelf ook wat zeggen. Ik zal daar zelf ook stilstaan bij markeren deze bijzondere dag. En dit speelt natuurlijk enorm in Nederland bij de Surinaams-Nederlandse gemeenschap. En overigens ook bij anderen. Maar daar heeft natuurlijk ook veel van het leed zich afgespeeld. Dus om er juist ook daar bij stil te staan, vinden we als kabinet ook heel belangrijk. En dat betekent dat ik in Suriname ben, maar er overigens ook een aantal collega's naar de eilanden van het Koninkrijk onderweg zijn. Het is een heel beladen onderwerp. Bent u er dan ook enigszins gespannen over dat u daar dan naartoe gaat en iets moet zeggen? Nou, ik vind altijd dit type markeringsmomenten, die vind ik echt zeer indrukwekkend. Ook om zelf mee te maken. Ik heb dit niet eerder op deze manier meegemaakt. Mm-hmm. Maar ik stel me voor dat dit ook op mij persoonlijk weer grote indruk zal maken morgen. Om daar ook samen met mijn collega Ramdin, de minister van Buitenlandse Zaken, president Santokki en andere Surinamers daarbij stil te staan. Zoals ik overigens ook bij andere belangrijke markeringsmomenten, denk aan 4 mei, ook altijd weer zeer onder de indruk ben hoe belangrijk het is om bij dat soort mijlpalen stil te staan. Premier Rutte zei in afgelopen december... Dat hij een persoonlijke ontwikkeling heeft meegemaakt op dit onderwerp. Hij zei dat hij er anders naar is gaan kijken door de jaren heen, als het gaat over het onderwerp van het slavernijverleden. Hoe is dat bij u? Ja, ik vind het moeilijk te zeggen of dat nou vergelijkbaar is of weer net een beetje anders. Ook omdat ik dan, ik kan natuurlijk ook niet in zijn hoofd of in zijn hart maar kijken. Maar bent u er anders naar gaan kijken door de jaren heen? Nou, ik ben, maar dat is jaren geleden, ben ik privé een keer langere tijd in Suriname geweest. En dat is natuurlijk ook wel een moment waarop dit deel, dit zwarte deel van ons verleden, ook op een hele indringende manier op je afkomt. Dus dat kan ik me nog goed herinneren. En daarnaast vind ik sowieso elke keer dat ik gesprek heb gevoerd, ook met de verschillende groepen Surinamers. De Marons, de inheemse, mensen die juist al veel langer in Nederland wonen. Met allemaal ook weer hun eigen ervaringen. Daar leer je natuurlijk elke keer weer bij over wat er gebeurd is en hoe dat doorwerkt tot op de dag van vandaag. Dat is niet speciaal deze gelegenheid. Er is ook bij dit onderwerp een bepaalde weerstand vanuit een deel van de Nederlandse bevolking. Kunt u daar iets aan doen om die weerstand weg te nemen? Of zegt u dat mag er gewoon zijn? Of hoe kijkt u als kabinet daarnaar? Dat is natuurlijk uiteindelijk is de kracht van onze samenleving dat we met bijna 18 miljoen ook bijna net zoveel meningen hebben. En dat hoort ook bij ons land. En het hoort al helemaal bij ons land dat de regering dat niet even komt voorschrijven. Dus ik vind het alles afwegend, vind ik het echt verstandig dat we deze stap zetten. Is volgens mij ook een betekenisvolle stap die veel betekent in de gemeenschap. Maar het is mensen een goed recht om te zeggen, ja, maar ik kijk daar anders tegen aan. Ik voel dat niet zo. En mensen dat vaak ook op zichzelf betrekken en ook zeggen, ja, maar daar heb ik geen schuld aan gehad. Ik vind dat die opvattingen er ook mogen zijn, want dat hoort ook bij Nederland. En dat zie je overigens ook in de Kamer terug. En er zijn een heleboel partijen die zijn het met het kabinet eens dat we deze weg moeten bewandelen. Maar er zijn ook partijen die zitten er anders in. Die zijn er kritisch over. Dat mag. Dat moet naast elkaar bestaan. Ik dank u voor het gesprek en ik wens u een goede reis naar Suriname. Dank u wel. Goed weekend. U hoorde Marleen de Rooij in gesprek met vicepremier Wopke Hoekstra. Jean-Guy Macroy, die hoorde u daar straks ook al. Hij treedt morgen op bij het Ketikoti Festival in de Kleine Comedie. En hij zingt vanavond 2 nummers. 1 hebben we er al gehoord. En wat gaan we nu horen? Wat we nu gaan horen is het nummer Gold. En dat was in 2016 de allereerste single die ik hier in Nederland uitbracht. Ik debuteerde daarmee. En het is een song over hoe ik Dan werd geconfronteerd met hoe er werd omgegaan met de koloniale geschiedenis en de slavernij. Mijn eerste keer die kort in Nederland was best een grote cultuurshock. Omdat ik in het Oosterpark een kleine groep mensen aantrof. In een tsunami is het een nationale feestdag en herdenkingsdag. En het is groot en iedereen is vrij. En we vieren ook die vrijheid. En we staan stil bij wat onze emancipatie betekent. Dus het is eigenlijk een protestsong. En ik ben heel blij dat ik het... Ik ben ontzettend... ik wil het graag horen. Ga je gang. Zeker. Cause it was written in the black clay soil with the blood of our sisters and brothers and mothers and fathers, unholy sacrifices for coffee, sugar, and gold. These children of ignorance, they don't know what wasn't told, blinded by facts in a sugar coat, cause the past was rewritten, telling stories of heroes and glory in a new world, singing songs about the age of coffee, sugar, and gold, gold, everywhere I go I see gold, and gold, we hold our dreams in our minds, the future is in our hands, but it will take to reach the promised land. We hold our dreams in our minds, the future is in our hands, but it will take some time to reach the promised land. Gold, gold, everywhere we go we see gold. Gold, gold, everywhere we go, we see gold. But we are no children of ignorance. We were told what we know. Led by the light of what is to come, we will write our own future in gold. Jean-Guy McCroy en pianist Jasper Sleidering. Dank jullie wel, het was mooi. Morgen is het 150 jaar geleden dat er een einde kwam aan de slavernij in Suriname. 160 jaar, hè? Ja. Dat klopt niet wat hier staat. Aan de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen. En dat wordt morgen tijdens Kitty Kotti groot herdacht en gevierd. Met onder andere een toespraak van koning Willem-Alexander, waarin hij naar verwachting excuses gaat aanbieden. In het oog praten we met twee mensen die lang naar deze dag hebben toegeleefd. Linda Nooitmeer, de voorzitter van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. En Jerry Afrier, dichter en mensenrechtenactivist, bekend van de Stichting Nederland Wordt Beter en Kick-Out Zwarte Piet. Welkom allebei. Dank je wel. Ik zei al, jullie hebben hier lang naartoe gewerkt, lang naartoe geleefd. Wat is het bepalende gevoel waarmee jullie hier nu zitten, Linda? Ik denk verwachting. Ook ergens klein gevoel van tevredenheid. Vandaag, 30 juni, zijn er een aantal herdenkingen in het land geweest. In bijzijn van een significant deel van het kabinet. En als je kijkt waar we vandaan komen, 10 jaar geleden, 1 juli 2013, was het NINSEE wegbezuinigd en bijna geen aandacht voor de herdenking. Dus we komen wel van ver. Dus een klein gevoel van tevredenheid. En in maar de goede richting ook? Zeker de goede richting. Het zou kunnen, maar er zijn nog wel wat obstakels. Dus het schip moet wel elke keer bijgestuurd worden, denk ik. Ja. En hoe is dat voor jou, Jerry? Spannend. En ja. Spannend omdat bijna elke dag wordt nu geschiedenis geschreven. Of het zijn wel gemeenten die excuses maken. Inhoudelijke excuses. En dat is ook wel fijn dat eerst onderzoek wordt verricht en daarna pas excuses wordt aangeboden, zodat we weten wat voor excuus aanbiedt. Maar ook met de verschillende lokale groepen van NINSEE, die comiteeën die ervoor zorgen dat het landelijk leeft en niet alleen in de Randstad blijft. Maar ook morgen, de koning, volgens mij, als ik het goed heb, de laatste keer dat bezoek vanuit het koningshuis werd afgelegd was met zijn moeder. En ik denk dat het heel lang geleden, voor mij is dat te lang geleden. Het zou iedere jaar eigenlijk moeten zijn, omdat het gaat om ons gezamenlijke geschiedenis. Jij zei al, iedereen is bezig zijn excuus aan te bieden. Gaat de koning dat morgen ook doen? Het is wel een wens vanuit een grote groep binnen de gemeenschap van de nazaten. En dat is ook omdat, hoe je ook went of keert, de koning is veel bekender. En meer mensen binnen de zwarte gemeenschappen mag de koning dan Mark Rutte. Dus het is mooi dat Mark Rutte excuus heeft aangeboden. En officieel bood hij ook excuus aan voor de hele regering, waaronder de koning. Maar ik denk dat het symbolisch ook heel belangrijk is. Ik bedoel, voor de koning, om ook te laten blijken dat dit ook hem aan het hart gaat. En welke woorden zouden moeten terugkomen in die speech van de koning morgen? Nou ja, kijk, het is altijd belangrijk, denk ik. Ik vind wat de koning ook zou zeggen. Het is belangrijk dat, dat de voorouders hun plek krijgen in de geschiedenis. Dus refereren naar de transatlantische slavernij als misdaad tegen de menselijkheid. Refereren naar het leed, maar ook de kracht van de voorouders. En toch die vooruitblik, dat gaat over de doorwerking van het slavernijverleden in het heden. Ik denk dat dat belangrijke aspecten zijn die van belang zijn. En de koning zou ook moeten zeggen, dit proces waarin we in zitten, dat het belangrijk is dat de nazaten het uitgangspunt zijn. Ja, nou zou hij dus excuses aanbieden namens de regering. En moet hij ook excuses aanbieden namens zijn familie, vind je? Want we hoorden vorige week dat rapport dat er 500 miljoen is verdiend door het Koninklijk Huis aan de slavernij. Daar past ook wel een persoonlijk woord misschien nog bij. In principe zou dat passend zijn. Je kunt er niet omheen. De inrichting van het systeem van slavernij is toen onder verantwoordelijkheid gebeurd van een van zijn voorouders. De afschaffing van de slavernij onder verantwoordelijkheid van een van zijn voorouders. We hebben wel in Nederland het gebruik om goed onderzoek te doen om de reikwijdte van de excuses ook in kaart te brengen. Dus als dat een overweging is, dat zou een overweging kunnen zijn. Maar tegelijkertijd heeft het rapport van afgelopen donderdag ook al een tipje van de sluier gelicht. En daar moeten we op, ik denk dat dat toch naar gerefereerd moet worden. Dat kan niet onbesproken blijven. En wat bedoel je dan? Het Koningshuis, wat u zelf zei, een half miljard heeft verdiend. Daar moet hij wat over zeggen als hij excuses aanbiedt. Anders is het de big elephant in the room. Ja. Ik denk wel dat er loopt een onderzoek. Hij heeft zelf onderzoek ingesteld naar betrokkenheid van zijn familie. Dus ik denk juist dat dit keer, voor mij mag die excuus aanbieden namens Nederland en namens in het grote vanuit het grote gedachte. Maar ik zou zeggen, persoonlijke excuses voor betrokkenheid van het Koningshuis, zou ik zeggen van wacht het onderzoek af. Want ik ben van mening dat het bedrag veel hoger zou uitkomen. En je bedoelt, dan is hij te vroeg als hij dat morgen zegt? Als hij dat morgen zegt, er waren een grootschalig onderzoek loopt die volgens mij in 2027 of zo wordt verwacht, heb ik zoiets van op dit moment maakt die onderdeel uit van de regering. Ja. En het is goed dat we van hem horen wat ook dit betekent, wat ook namens hem is uitgesproken. Maar dan blijft die olifant in de kamer staan. Nee, de olifant, want op het moment dat je zegt grootschalig onderzoek wordt ingericht, neem ik aan dat we met z'n allen daarop kunnen wachten. Want we kunnen. Kijk, het gaat om excuses. Voor mij is het nog belangrijker hoe gaan we omgaan met de doorwerking die we vandaag hebben. De invulling voelen van excuses blijft gewoon heel erg belangrijk. Want wat je ook niet wilt, is dat de excuses worden gemaakt en dat die een punt zijn. Precies. Maar aan de andere kant denk ik ook, kijk, toen dat rapport staat in slavernij, het onderzoek staat in slavernij, brengt iets naar boven. Het is al gedeeld in de samenleving, het is al gedeeld in de maatschappij. Het hangt boven de markt. En ik denk dat een onderdeel van communicatie is ook gewoon benoemen. Ja. En als je dan zegt van, dit deel van de geschiedenis weten wij nu. Ja. En er zal meer zijn. Ik beloof u dat ik daar verder onderzoek naar, dat ik daarop terugkom. Maar ik moet het wel benoemen, denk ik, want het is wel in beeld. En wat jullie ook zegt, veel belangrijker is, hoe ga je dan invulling geven aan wat je ook wil zeggen? Want uiteindelijk, in the end of the day, gaat het erom dat de meest kwetsbare nazaat van tot slaafgemaakten in Suriname, het Caribisch deel van het Koninkrijk en in Nederland bediend wordt. En sommige mensen kunnen ook niet 3 jaar wachten. Het is tijd voor actie. Je zegt, sommige mensen kunnen niet 3 jaar wachten. Want wat bedoel je dan? Nee, kijk, ik denk dat invulling van de excuses toch moet gaan richting positieverbetering van mensen met Afrikaanse roots. Dat proces zijn we ingegaan, hè? Na de excuses van door premier Rutte op 19 december 2022. Ik denk dat de magnitude van hetgeen de koning zegt morgen, dat die nog groter is. Kan ook een soort van vliegwiel-effect hebben. En met die verantwoordelijkheid in het achterhoofd denk ik dat het goed is om dan perspectief te bieden. Ja, maar je zei, het moet geen punt zijn morgen. Het kan ook nooit een punt zijn. Nee, niet. Het kan geen punt zijn. Want die punt kan nooit gezet worden. Nee, het kan wel ooit gezet worden. Jawel. Maar dan moeten wij als samenleving wat meer kansengelijkheid moeten bevestigd worden. Ik denk dat we moeten kijken hoe gaan we om met institutioneel racisme. Er spelen zoveel rol waardoor we onderscheid wordt gemaakt in de samenleving. En ik denk dat heel veel nazaten nog lang niet hebben kunnen inhalen 500 jaar inmiddels achterstand. Ja. Jij trekt al 13 jaar door het land, hè, om met mensen te praten over racisme en slavernij. Is er in al die jaren nou iets veranderd in die ontmoetingen die jij hebt met mensen? Zeker, zeker. Dat, het is, weet je, het is bijna, het gaat zo traag als in koninklijke groet. Weet je, is gewoon een beetje heel langzaam zwaaien. Maar toch zie ik wel vooruitgang. Ik moet zeggen, het feit dat ik hier zit, het feit dat ik iedere dag opsta en het land intrek, is omdat ik iedere dag gewoon mensen ontmoet die mij aanmoedigen dat we wel de goede kant op kunnen gaan. En ik moet zeggen, ik zie ook dat de toon waarmee, of laat me zeggen, de ontmoetingen worden minder heftig. Het wordt steeds wat vriendelijker. Minder vijandig. Ja, minder vijandig. En wordt steeds, mensen willen echt leren. Mensen zijn ook leergieriger geworden. En ik wil daarmee niet zeggen dat we er zijn. Maar voor mij is het een positieve uitgang om blijvend in te zetten voor vooruitgang. Dus je hebt het gevoel dat die brug al een beetje geslagen aan het worden is? Ik heb het gevoel dat wij dit echt met z'n allen kunnen, de klus kunnen klaren. En wat we nu nodig hebben is politieke moed. En dat moet van de koning komen, dat moet van het kabinet komen. Maar ik denk dat het land veel verder zijn dan politiek doet vermoeden. Ja. Hoe ziet jullie dag er morgen uit? Jullie zijn natuurlijk in het Oosterpark ook. Ja, nee, natuurlijk. Even kijken of ik niks anders heb staan. ik ben sowieso in het Oosterpark. Maar ik wil wel even reageren op wat er net gezegd werd. Want ja, wij zien ook vanuit Ninse dat er heel veel animo is. En dat er goede gesprekken gevoerd worden. Vanmiddag was ik nog bij de onthulling van het monument in Utrecht. Echt gemêleerd gezelschap, fantastisch. En tegelijkertijd is 30-40% van Nederland hier gewoon niet mee bezig. Is er misschien zelf sprake van aversie. En vaak zijn dat ook decision makers, beleidsmakers. En ik denk dat we daar nog een wereld te winnen hebben. Is dat ook een kwestie van tijd? Het is ook een kwestie van... Het begint op te schuiven in de goede kant. Ja, in de goede tijd, maar ook leiderschap. Want wat is tijd? Hè? Ik bedoel, we kunnen niet 10 jaar wachten. Je wilt wel dat er wat meer vaart in komt. En ik denk dat er nog een gesprek gevoerd moet worden... om die handreiking te kunnen maken naar juist die mensen... die denken dat ze er niks mee hebben. Maar morgen wordt in elk geval een belangrijke stap gezet. Ja. Zeker. Het was mooi om met jullie hierover te praten vanavond. En ik wens jullie een mooie dag ook morgen. Linda Nooitmeer en Jerry Afrier. Dank jullie wel. Dank je wel. Telkens weer haal ik me in mijn hoofd dat ik die hemel krijg die me wordt beloofd. Telkens weer wordt alle blauw weer grauw, sta ik teleurgesteld buiten in de kou. Weer, denk ik, er komt er een waar ik alleen voor leef, mijn hart aan geef, bij wie ik vind dat wat ik nu ontbeer, liefde voor altijd, telkens weer. Weer slaat wat er vroeger was, weer als een vlam omhoog uit de oude as. Telkens weer, alsof het nooit geneest, blijft er die pijn bestaan om wat is geweest. Denk ik, er komt er een waar ik alleen voor leef. Mijn hart aan geef bij wie ik vind dat wat ik nu ontbeer, liefde voor altijd, telkens weer. Ja, u hebt het onwaarschijnlijke, u moet het herkend hebben, telkens weer gezongen door Willeke Alberti. Tekst Friso Wiegersma, muziek Ruud Bos, die vandaag op 87-jarige leeftijd overleed. Morgen beginnen weer de 3 weken die wielerfans en ook niet-wielerfans vaak een fijn zomergevoel geven, de Tour de France. De Nederlandse Jumbo-Visma-ploeg verdedigt de titel van zijn Deense renner Jonas Vingegaard. En journalist Nando Boers maakte die overwinning van nabij mee. En ook de 3 jaar daarvoor mocht hij van heel dichtbij meekijken bij de ploeg. En het resultaat is het boek Het Plan, hoe team Jumbo-Visma de beste wielerploeg ter wereld werd. Goedenavond, Nando. Goedenavond. Jij bent door de ploeg zelf benaderd, hè, om dit boek te maken. Ja. Het kan een voordeel zijn, maar ook een nadeel. Ik vond het wel gewoon een voordeel. Ik weet niet wat het nadeel zou kunnen zijn. Wat zou het nadeel zijn? Nou ja, het zou natuurlijk kunnen. Dat je moet natuurlijk heel erg op je hoede zijn. Dat je niet alleen vooral ziet wat ze graag willen dat je ziet. Ja, maar daar kun je natuurlijk afspraken over maken. Kijk, ze belde mij op. Ja. En toen zei ik, ja, ik wil het wel doen. Maar er zijn er wel een paar dingen die ik wil. Ik wil bijvoorbeeld niet betaald worden door jullie. Ik wil het in 3 jaar doen. En ik wil graag dat jullie... dat jullie openheid van zaken geven als ik daarom vraag. Stelde zij nog voorwaarden aan jou? Dat ik heel aardig moest zijn? Nee, eigenlijk niet. Het enige is wat ze aan de voorkant wel zeiden... dat ze wel voor publicatie wilden kijken wat het zou worden. En dat ze daar ook nog wel op een normale manier iets over zouden kunnen zeggen. En dat we daar in alle redelijkheid over zouden kunnen praten. Nou, dat is gebeurd. Ja. Richard Plugge, Marijn Zeeman en Mathieu Heijboer zijn de grondleggers van de huidige wielerploeg. Ja, zou ik even zien, ja. Hoe zou je die mensen schetsen? Ze werken alle drie al heel lang bij deze ploeg. Richard Plugge is zeg maar de algemeen directeur, is daarmee ook eigenlijk overkoepelend de baas. Marijn Zeeman is de man die, zoals het dan in de sport heet, sporttechnisch de lijnen uitzet. Dus over hoe je moet wielrennen, wat je er allemaal voor nodig hebt. En Mathieu Heijboer is de performance, of de hoofd van performance. Dat is zeg maar nog weer een stapje echt alleen maar op de sportprestaties. Die gaat niet met de renners praten over hoe ze mentaal in elkaar zitten. Dat is meer Marijn Zeeman zijn kant. En deze drie zijn degene met wie ik ook het meeste heb gesproken. De architecten. Ja, zo zou je ze kunnen noemen, ja. Ze wilden de beste ploeg van de wereld maken. Dat wil, denk ik, volgens mij iedereen. Wanneer zijn zij daarmee begonnen? Nou, ze hadden op een gegeven moment... kort schetsen, het is een doorstart van de Rabobank wielerploeg. De eerste jaren was overleven, sponsors. Niet zo kijken naar fietsen en godzegen in de greep. Na 2015 hadden ze hun slechtste jaar. En toen zijn ze langzaam gaan denken, maar hoe gaan we dit? Want als ze zo doorgaan, dan is het straks gewoon afgelopen. Ja. En in 2018 krijgen ze eigenlijk het gevoel dat ze dicht bij de top beginnen te komen. En dan begint eigenlijk zeg maar het proces waarin ze geraakt zijn. Namelijk van hoe gaan wij nou, wat missen wij nou nog? Welk deel van de sport... technische kant, dus wat we doen, missen we iets aan de fietsen, missen we iets aan de tactiek, missen we iets aan het eten? Ha, eten. Daar zijn ze op een gegeven moment begonnen van, ja, dat is heel belangrijk in de sport, want daarmee herstel je. Nou, en zo zijn ze eigenlijk, toen op dat moment zijn ze begonnen met dit eigenlijk het begin van de laatste stap. En de allerlaatste stap hebben ze in mijn beleving in begin 2022 gezet, die er uiteindelijk toe heeft geleid dat ze hebben gewonnen. En doen zij dat anders dan andere ploegen? Dat is op zich natuurlijk moeilijk te checken. Want op het moment dat je 4 jaar of 3,5 jaar bij de ene ploeg heel erg aan het kijken bent, kijk je natuurlijk niet bij de andere. Ja. Dus het enige wat je daar eigenlijk zinnigs over zou kunnen zeggen, is dat ze het wel anders gedaan hebben en goed gedaan. Want uiteindelijk zijn ze nu de betere ploeg dan de voorbeelden die ze hadden. Namelijk Team Sky Ineos. Dat was een grote voorbeeld. Midden jaren, zeg maar 5 jaar geleden. Ja, die hebben ze er nu. Daar zijn ze beter. Ja. Niet iedere renner paste in de ploeg. Hè? Bijvoorbeeld Tom Dumoulin. Lukt het niet om succes te boeken? Nee. Hoe werkt dat bij hun dan? Nou ja, de topsport is veel eisend. En je moet ook mentaal dit aankunnen. De manier van voeding tot je nemen, hoeveel voeding. Het minutieus leven. Je moet leven als een monnik. Ik zou het niet willen doen. Ik heb het van dichtbij gezien, mij niet gezien. Het is een hoge prijs die ze betalen. Het is een hoge prijs. En dat gaat 24 uur per dag door. Ja. Compromisloos. En daar zijn binnen die ploeg ook maar een aantal mensen die dat echt tot het allerhoogste niveau kunnen. Dat zijn de jongens die nu in de Tour zitten, die vorig jaar daar zaten. Ik heb gehoord en gezien dat anderen dat niet. En Tom Dumoulin was iemand die dat niet op dat moment in zijn carrière meer kon. Die was eigenlijk al net over de... Hij was er ook mentaal niet meer klaar voor om dat te kunnen. Hij wilde het op een... Het knelde te veel. De man die hij was toen hij kwam, was een andere man dan een jaar later. De mensen ontwikkelen zich natuurlijk ook gewoon. Dus wat in 2019 een match made in heaven lijkt te zijn, kan in eind 2020 al dat je denkt, wat moeten we met elkaar? Ja. Jij bent sportjournalist. Hè? Is deze hele wetenschappelijke, wel doordachte, wel overwogen manier om een perfecte ploeg en een toerwinnaar te kweken. En nog wel zo leuk om... Juist. Ja? Ja, dat vind ik fantastisch. Want als iemand maar gewoon wat doet... Ja, dan is het dan, ja, dan moet je ook maar afwachten wat hij doet. Want dan heeft hij er geen idee. Kijk, dit is natuurlijk als je iets een proces wil beschrijven en iets wil, een ontwikkeling wil zien, is het vooral wel leuk als mensen ook zelf in de gaten hebben dat ze iets aan het doen zijn. Kunnen ze namelijk ook weer uitleggen en ze kunnen dan fouten maken. En dat is ook zo leuk als je het 3 jaar lang doet. Je ziet ook dat zij die fouten maken en inschatting en denken: ah, maar wacht even, nou ja, moeten we die kant op. Ja, je zit niet naar een ploeg uit een wetenschappelijk laboratorium te kijken. Nou, zo voelt het niet, want het gaat nog steeds om mensen. Ik bedoel, het verhaal van Tom Dumoulin staat er... ik noem het even de neergang voor het gemak... maar zijn hele laatste 3 jaar en hoe dat niet loopt... dat kan je ook van dichtbij zien. Daar is niks wetenschappelijks aan. Dat is gewoon puur psychologie, mentaal. Dus het is van alles en nog wat bij elkaar. En dat maakt dit zo'n interessant verhaal. Als jij daar 3 jaar zo dicht bovenop zit... voel je dan ook de magie nog? Of zie je gewoon, kijk je door het radenwerk heen? Je kijkt wel door de raden. Ja, ik denk dat de mag. Ja, ik ben een beetje verrast door de vraag, maar ik denk dat het hetzelfde is. Ja, je ziet. Ja, je bent. Nou, soms kan je het staketsel zien, hè? Ja, maar wat bedoel je dan als je dat zegt? Dat nou, je... ik bedoel, het heeft ook iets van een wonder. Van, of is dat heel romantisch gedacht? Het is heel mooi, omdat van. Ik heb de afgelopen. Die vorige tour was ik 4 weken lang met hun op pad. En als je dan zeg maar dat allemaal ziet gebeuren en je voelt dat dit mogelijk de winst kan zijn, ja, dat is heel bijzonder. Dat is... Kun je een voorbeeld geven? Nou, je voelt dan de spanning in die ploeg. En ja, sorry, maar ik was natuurlijk met een boek bezig. Ik was met het team, ik was niet van het team. Ik had er geen belang bij. Maar je voelt wel die zin erin. Ik denk wel, ja, wacht, dit mooier dan dit kan ik het nooit meer krijgen. Ik bedoel, ik zit nu ook hier. Ik hoef ook niet meer naar die tour. Ik heb het mooiste gezien wat je als journalist kan zien. Waren ook 3 gouden jaren voor jou. Voor jouzelf ook. Uiteindelijk wel. Ik heb heel veel van het wielrennen gezien en geleerd. En van topsport ook geleerd weer. Ja. Waardoor ik... Ja, dit is voor mij, voor het verhaal, was het fantastisch. Ja. Jij weet bijna alles van die Jumbo-Visma-ploeg. Gaat Vingegaard dit jaar fluitend de Tour winnen? Nou, dat weet je dan dus nooit. Met een brede glimlach. Hoe diep je er ook in zit, dat weet je nooit. Dat het een goede wielrenner is, ja. Dat die ploeg optimaal... ja, maar ik ben ze natuurlijk in oktober 2022... Ja. Heb ik ze gedag gezegd, ben ik gaan schrijven. En er zit voor jou ook nog iets van een geheim omheen. Dat blijft altijd, want het is een sportwedstrijd. Dus daarom ga ik morgen toch ook weer gewoon kijken. Ja. Want, ja, ik heb voor hetzelfde geld heeft hij vanavond iets verkeerds gegeten. En dan gaat het helemaal niet door. En dan wordt het een heel ander verhaal. Dus daarom blijft sport zo mooi. Ik wens jou 3 hele mooie weken toe, Nando. En jullie ook. Dank je wel. Dit was het Met het oog op morgen. Na 12 uur Nooit meer slapen, gepresenteerd door Femke van der Laan. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Elisabeth Steins. Voor nu een mooie en rustige nacht. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. The Bodyguard stopt definitief op 27 augustus. Deze musical, thriller en love story in één, met alle grote hits van Whitney Houston, is nog maar 9 weken te zien. TheBodyguard.nl. Goed, laat me even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh, die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op 1 acculading en dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones. Voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doen we. Kijk maar op fordpro.nl. Nu bij One Casino. Goudkoorts. Doe mee en claim jouw deel van de €150.000 in de prijzenpot. Ga snel naar onecasino.nl en speel gratis mee. There's only one casino. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. Sunweb heeft last minute naar Spanje. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage. Want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage. Altijd vertrouwd dichtbij.